ty, ja Banis. Ahoj, poplaček. Guten Tag, facikáj. Dobr dám, že ljubos. Mi? Hé, hey, pojtikáj, mit szólnátok, ha énekelnék egy kicsit? Ugyan, miről énekelhetnék? Na nézd már a kis kakukkot. Hát nem teljesen tök mindegy. A disznóvágásról. Vagy az arról, jó, hogy az eldobható papír pelenkák hogyan befolyásolják a föld globális felmelegedését. Hát te ezt nem értem. Vagy értelmetlen számunkra teljesen érdektelen dolgokról. Mindegy miről. Mindegy kinek. Mindegy miről. Mindegy kinek. Mindegy miről. Mindegy kinek. Hurrá! Jó estét, jó szurkolást! Közvetítést adunk az év legrangosabb eseményéről. Nagyon nagy öröm számomra, hogy én is itt eltek a megnyitót. A leadott műsortel szerint hamarosan meg kell érkezni a hazai csapatnak. És most érkezik a stadionba az Irigy Hó Nagy Mirigy csapatnak. Nyolcan! Együtt parodizál, igen, nyolcan! Netán humorizál, ezek nyolcan! Együtt nagyon hülyék, sajnos nem tudni, hogy miért. Nyolcan! Ez még viccnek is rossz, ezért egyszer valaki helyre pofoz. Ez a nyolcan! Ez még csupa bolond. Rendesen, csak a kokkos óra, amit berak. haver, ez majd biztos lever. A szövegem kínos, vagy egyszerűen azt hiszed az egész túl lapos. Azt hittem meg kocsis, aki szövegen ezen a lemezen a G.U.S.T. meg a Marder. De mit semmi gond, öreg levegőt is veszünk. A fejükre kendőt fordítva teszünk. Ugyanez a Duma Tigri télen nyáron. Kemények vagyunk, mint a Rambo 3. De miért? De miért? De miért? Nincsen erre válasz és én nem tudom, hogy kiért. Jött egy egyszer, beállt a szájú és dögös legény. Én nem tudom, hogy mit tegyek, ha jönnek majd a döglegyek. Lehet, hogy egy rovarírtót megveszek. Vagy a fejed, jöjjön a szétrepeztem, ha lehet. Lográtam a bekem meg az összes lúgnyam. Hoki közben megszól ala. Ilyen fejjel nem lehetek behajtó. Öreg a rádióban nem vagyok hallható. Kéne rumba terve, ez meghajt haver. Rumba terve, csak ez az ami lever. Rumba terve, ez meghajt haver. Rumba terve, na gyere Martel. Rumba terve, ez meghajt haver. Rumba terve, csak ez az ami lever. Rumba terve, ez meghajt haver. Két nagy szatyúr obszere jöttem. zenész. Minden éjjel most megáll az ész, hogy jár a két kezed, Slamlit játszol éppen. Viszkis üvegek,